Biz Müslümanları taciz edenler var. Biz Müslümanların da taciz ettikleri var. Bunu ikiye ayırmak lazım. Taciz hep bize yapılmıyor. Biz de yapıyoruz. Ona biraz sonra değineceğim. Ancak Müslümanların uğramış olduğu tacizlere cevabımız ne olmalı? Bunlar nelermiş? Allahu Teala Tövbe suresinde bunlardan bahsediyor. Bunlara bir değinelim. Ayetleri okuyup cümle cümle ilerleyelim. Tövbe suresinin 78. ayetinden başlayalım. Hala öğrenmediler mi ki Allah onların sırlarını da gizli konuşmalarını da bilir. Allah bütün bilmeyenleri bilir. Onlar içlerinden gelerek bol zekat, sadaka veren müminlere laf dokundurur. Gayretlerinden başka bir şey bulamayanları da işletirler. Yani bir kısım müminler zekat veriyorlar. Bir kısmı da elinde imkanı yok, veremiyor. Üçüncü şahıslar da münafıklar bunlarla alay ediyorlar. Bakın ibadetlerimizle alay etmek ta nerelerden başlıyor? Demek ki günümüzde bizim başörtümüzle, bizim orucumuzla, bizim hırsızların ellerinin kesilmesiyle veyahut da başka Kur'an'ın emir ve yasaklarıyla alay etme ahlaksızlığı, münafık ahlaksızlığıdır. Bu insanlar münafıktırlar. Devam ediyor ayet-i kerime. Allah da onları işletir. Onların hak ettiği acıklı bir azaptır. Öldürür mü diyor Allah-u Teala? Saldırır mı diyor onları? Hayır, böyle bir şey söylemiyor. Bağışlanmaları için ister talepte bulun ister talepte bulunma. Bağışlanmaları için 70 kere de yalvarsan Allah onları asla bağışlamayacaktır. Bağışlayacak olan kim? Resulullah. Demek ki Allah'ın Resulü bile dua etse öyle Cenab-ı Hakk'ın koyduğu kurala aykırı herhangi bir şey olmaz. Bugün biliyorsunuz bir tek kandil geceleri uyduruyorlar. Ondan sonra koyunların kılları sayısınca Allah insanları affediyor. Haşa, Cenab-ı Hak şey yapıyor, dünya semasına inip bağırıyor. Bu ne, nasıl, niye bağırıyor ki? Hani insanlara şah damarından daha yakın olan Allah bağırır mı? Peki hadi dün Berat Kandili diye milleti kandırarak şey yaptılar ama Allah'a çok şükür her geçen gün mesela daha iyi anlaşılıyor da. Yani bağırdı. Bir de diyorlar ki gençlere niye deist oluyorsunuz? Ya sizin bu anlattığınız dine kimin inanır? Millete aptal olmayı telkin ediyorsunuz. Peki gökten hiç ses duyan oldu mu? E ondan sonra bak Allah ne diyor? Resulullah'a diyor. Sen ister onun için istiğfar et, ister etme. Ya bize dua et. Tamam, sana dua edelim ama sen bir şey yapmazsan bir netice elde edemezsin. Evet hocam. Yani böyle. Evet. Fatır suresinde Allah-u Teala buyuruyor ki güzel söz ona yükselir. O sözü yükselten salih amellerdir. Nasıl ki bir binanın yukarı katlarına çıkmak için merdivenleri kullanırsınız. Duaları da Allah'a çıkartan merdiven taşları salih amellerdir. Bu yoksa o dua bir yere gitmez. Bunu unutmayalım. Dolayısıyla biz dua edelim de siz duayı hak edecek, o duanın tesirini sizde oluşturacak salih amelleri işlemediyseniz bir şey ifade etmeyecek. Doktor reçeteyi yazar, ilaçları verir, adam kullanmıyorsa sen o hastalıktan hayatını kaybedersin. Bu da bunun gibi bir şey. Devam ediyor Allah-u Teala. Bu böyledir. Çünkü onlar Allah'ı ve elçisini görmezlikten gelmişlerdir. Allah yoldan çıkan fasıklar topluluğunu yola getirmez. Burası yanlış anlaşılmasın. Yola gelmelerine mani olur değil. Kendi hallerine bırakır. Siz tövbe ederseniz Allah sizi yola getirir. Yoksa Allah elinden tutup hadi bakayım demez. Yani bir öğretmen sınavda başarısız öğrencisine dur senin yerine ben halledeyim demez. Bu da bunun gibidir yani. Muhalefete geçenler bulundukları yerden Allah'ın elçisine karşı gelmelerine sevindiler. Ve mallarıyla, canlarıyla Allah yolunda sefere çıkmaktan, savaşa çıkmaktan hoşlanmadılar. Bu sıcakta orduyu çıkarmayın dediler. De ki cehennemin ateşi daha sıcaktır. Kendileri zaten isteksiz, başkalarını da yoldan çıkarmaya çalışıyorlar. Siz de gitmeyin, hava sıcak, ne yapacaksınız? Ordu içerisinde kargaşa oluşturuyorlar. Cehennem ateşi daha sıcaktır. Bunu bir anlasalardı. Yani yapmış olduğunuz bu eylemlerin sizi nereye götüreceğini bir düşünseler diyor. Keşke anlasaydınız diyor Allah-u Teala. Yapmakta olduklarının cezası olarak bundan sonra az gülsünler, çok ağlasınlar. Ceza neymiş? Onlara psikolojik bir uyarı. Bu gidişin sonu iyi değil. İyi bir yere varmayacak. Ya bu dünyada ağlarsınız ya öbür tarafta ağlamanız bir şey ifade etmeyecek. Devam ediyor Yüce Allah. Allah seni onların bir kesimiyle karşılaştırır da seninle birlikte savaşa çıkmak isterler için izin isterlerse de ki artık benimle hiçbir zaman savaşa çıkmayacaksınız ve benimle birlikte hiçbir düşmanla vuruşmayacaksınız. Baştan savaşa çıkmayıp oturmayı tercih eden siz idiniz. Öyleyse varın muhaliflerle birlikte oturmaya devam edin. Şimdi bizimle alay eden, bizim dinimizi aşağılayan, bizi hafif gören bir insana siz savaşta canınızı, malınızı emanet edebilir misiniz? İdealleri sizinle aynı olmayan, hedefleri sizinle aynı olmayan bir insan savaşta önce kılıcı size kaldıracak, önce silahı size çekecek. Bu yüzden bu tip insanların Müslümanlarla birlikte orduda bulunması doğru bir şey değildir yani. Şöyle buyuruyor Allah, onlardan ölen birine asla dua etme. Mezarı başında bulunma. Çünkü onlar Allah'ı ve elçisini göz ardı etmişler ve yoldan çıkarak fasık olarak ölmüşlerdir. Peki İslam dinini alay eden, dinimizi alay eden, bizim dini mukaddesatımıza dil uzatanların cezası neymiş? Onlardan ölen hiçbir kimsenin namazını kılma, mezarı başında durma. Biz bu insanların cenazelerine katılmayız. Allah-u Teala herhangi bir cezai müeyyide emrediyor mu dünyada? Şunu yapın diye mutlaka. Verdiği bir tek emir var. Kendi işinize bakın. Kendi işinize bakın. Alay edenlerin alay etmesi sizi hedefinizden saptırmasın buyuruyor Allah-u Teala. Bu çok önemli. Rahat suresinin 40. ayetinde buyuruyor ki Allah-u Teala, hesap tebliğ etmek senin işin, hesap sormak benim işim. Hani rolleri karıştırmayalım. Hiç kimse kendisini Allah yerine koyup da bir başkasına hesap sormaya kalkışmasın. Neden? Çünkü insanın Allah'la olan ilişkisi en özel ilişkidir ve en özel yerdedir, kalptedir. Bakın hiç kimse hiç kimsenin kalbini göremez. Dünyanın en zalim ordusu da hiç kimsenin kalbine müdahale edemez. Sureta adama görünüş olarak herhangi bir şeye inandığını ya da inkar ettiğini söylettirebilirsiniz. Ama onun kalbinde ne olduğu, kendisi ne kabul ediyorsa, tercih neyse o vardır. Dolayısıyla bizim insanlar olan özel ilişkilerimizi hiç kimsenin bilmesini, kurcalamasını istemediğimiz gibi Allah-u Teala ile olan özel ilişkilerinde de insanlara müdahale etmek daha kötü, daha yanlış, daha zorbaca, daha nefret uyandırıcı bir harekettir. Bundan uzak durmamız gerekir. Şimdi buraya kadar anlattıklarımız biz Müslümanlara yapılan tacizlerdi. Bunlar günümüzde bol miktarda var. Görüyorsunuz etrafta. İşte daha yakın zamana kadar başörtüsü takanlarla alay ediliyordu. Daha yakın zamana kadar ibadetlerimizde alay ediliyordu ki hala alay ediliyor. Şimdi bir de biz Müslümanların yaptığı tacizler var ki aslında bunun üzerine daha fazla durmak lazım. Nedir o? Namaz kılmayanı öldürün. Şimdi hocam ortaya bir şey atıyorsunuz. Mezheplerde namaz kılmayanı öldürün diyorsunuz. Üç mezhebe göre namaz kılmayan öldürülür. Hanbeli mezhebine göre kafir olduğu için öldürülür. Cenaze namazı kılınmaz. Vahşi hayvanlara teslim edilir. En hafifi Hanefi mezhebidir. Vücudundan kan akıncaya kadar dövülür. Aslında en zorba burası. Çünkü bir müddet sonra adam dayak yiye yiye kan akı akı ölecek. Yani hiç kimse bu ölüme razı olmaz. Ondan sonra diyorsunuz ki bu dinimizin emridir. Peki bir aile içerisinde namaz kılanı da var, kılmayanı da var. Şimdi namaz kılanlar kılmayanlara kafasının kesilmesi gereken koyunlar gözüyle mi bakacak? İnsanlar daha nasıl tahrik edilir? Daha İslam'dan nasıl uzaklaştırılır? Allah kitabının ne tarafında namaz kılmayanları öldürün diyor. Hangi ibadeti yapmadıkları için bunların kafasını kesin diyor. Kafanıza göre bir din uyduruyorsunuz. Allah'ın dinidir diyorsunuz. İnsanları İslam dininden nefret ettiriyorsunuz. Bunları eleştirenlere sapık gözüyle bakıyorsunuz. Sadece bunda da sınırı değil. Bazı yerlerde, bazı mezheplerin fetvalarında oruç tutmayanlar hapsedilir. Sabahtan akşama kadar yemek verilmez. Bütün ibadetlerin ana şartı niyet etmektir. Adamın niyeti yok ki. Sadece aç kaldı. Sadece aç kaldı. Ve işkenceye uğradı. İnsanların rahat rahat kafir olduklarını, rahat rahat mümin olduklarını söyleyemediği bir memlekette siz hangi din hürriyetinden, neyden bahsediyorsunuz Allah aşkına? Böyle şey olabilir mi? Allah-u Teala bizi başkalarının başına bekçi olarak görevlendirmedi. Yakında Ramazan ayı geliyor. Tartışmalar yine alevlenecek. Yok oruç tutmadığı için kafasına mermer fırlattılar. Böyle söylüyorlar. Yok efendim oruç tuttuğu için bilmem nereden dışlandı. Yok efendim Ramazan ayında şarap içti. Ramazan ayında domuz eti yedi. Ya niye bunları gündemimize alıyoruz? Varsın yesin bize ne? Bizi ilgilendiren tarafı neresi? Biz orucu başkasının rızası için mi tutuyoruz? Hayır. Biz orucu bir başkası bize saygı göstersin diye mi tutuyoruz? Hayır. Niye saygı göstersin? Efendim tutmuyorsa dahi bize saygı göstermeli. Nereden çıkardın? Nereden çıkardın? Orucun sıhhat şartları içerisinde oruç tutmayanları denetlemek var mı? Böyle bir şey yok ki. Başkasının tutup tutmadığı oruçtan biz rapor tutup Allah'a mı vereceğiz kıyamet günü? Bu yaptı, bu yapmadı diye. Niçin başkalarının tahrikine gelip de efendim şimdi bir gün bir tane adam işte yemek yiyor oruçlu. Bir tanesi de diyor ki niye yemek yiyorsun? Diyor, karnın acıktıysa sen de ye. Dininden mutlu değilsen sen de ye. Bunları söylemek lazım. Yani niçin başkalarının gazına gelip, başkalarının tahrikine gelip de başkalarının küfrüyle uğraşıyoruz? Bakınız bir başka örnek vereyim. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in önünden bir gün bir cenaze geçiyor. O da ayağa kalkıyor. Diyorlar ki ya Resulullah bu bir Yahudinin cenazesiydi. Niçin ayağa kalktınız ki? Resulullah buyuruyor ki o bir canlı değil miydi diyor. Yani insanların ölülerini tahrik etmiyor. Hatta Ebu Cehil'in oğlu Müslüman oluyor. Onun oğlunun yanında babasından bahsedilmesini yasaklıyor. Bunlar çok önemli, çok ince detaylar. Çok ince detaylar ama çok önemli şeyler bunlar. Mesela bir gün bir mezarın yanından geçerken Ebu Bekir radıyallahu anh diyor ki ya Resulallah bu müşrikti diyor. Mezarda yatan adam. Tanıyormuş demek ki önceden onu. Resulullah diyor ki söverek, ölüleri aşağılayarak dirilere eziyet etmeyin diyor. Çünkü o adamın çocuğu da oradaymış. O da diyor ki o Ebu Bekir'in babasını doyururdu. Bakın anında karşılıklı nefret doğuruyor. Çünkü biz insanız, duygularımız var. Biz insan yapan duygularımızdır. Hiç kimse akrabasının aşağılanmasını istemez. Hiç kimse kendi nefsinin itilip kakılmasını istemez. Bizim öğrendiğimiz İslam ahlakı budur. Siz ya namaz kılmayanı öldürmekten bahsediyorsunuz. Sanki dinin en büyük emri buymuş. Sanki bütün namaz kılmayanlar öldürülünce Müslümanlar şaha kalkacakmış. Böyle bir şey yok arkadaşlar. Son olarak fazla uzatmayayım. Şunu ekleyeyim. İnsanlara din nefretini aşılayanlar aslında dindarların yapmış olduğu tacizlerdir. İnsanlara oruç tutmuyor diye, namaz kılmıyor diye, ibadet etmiyor diye gereksiz yere önce gündemimize alıyoruz. Ondan sonra da efendim bu insanlar niye oruç düşmanı, niye namaz düşmanı? Şimdi tepki doğuracak. Sen o adamı aşağılarsan o da senin başka bir değerini aşağılayacak. Bu hep böyle süre gelmiştir. Bence bu kadar ayet konuyu netleştiriyor.